abi, açı darbağımı çıfya saytek muy. Darba uç ney? Ez darfya skili amel kolla may sarfuş il kol psal. Daqt il fya skili amel kin ju meyilu. Jaqaw, jaqaw, ajdi. Ismani u staġet. Nisimak u nistaġet. Kont et namel pattiġġata, darba wahda, fil-axija. Majt bettisa, waqaf daqqa, uħarit lej gallarija. Dik il-lejla ma kienx qamar, pero jir der li niraj. Wix ta' xebba, l-aktar beħa, għalb il-fluri ta' marħaj. Kienet anke titizziffa, u jinder li u koll rajta. Istellimli, u tħarit lejja, għawnek jir, maħatix ċajta. Ranġajt eġlek u xalba, il-mustazzi tajtom daqqa. Għalben tlid bil-ferħ u l-ena, jenna mrata li f-fadzaqa. Għalħabi port sell-lontani, għalla volja kienu t-fija, għalli xtaq il-lili t-fajna, dak il-ħin bewtana tija. Kisma l-ħajt il-sellum għessu, u t-lajt fuq tal-gallarija. Waqt li tajta il-sal ta' l-bewtana, minn flok fajla l-sib qasrija. Kieder l-eke? U, tajjet, ma xtana xinu, dejjet jas. L-għamil fil-karnival l-għabdajet. Isma u t-wewer. Istana raw kem fin t-wewer? Kien il-karnival l-għadda. U bettin il-bis kostu. Fajtu kol il-maskra buċi. Mort il-bel kill-ewel ju. Mort il-pjazza fil-passija. Sabiġem n-katta l-ħin. Bit-tambur bil-ħbib n-sawwar. Bla ma jafu min għalbi. Rispet lejja maskarata ta' figura ħelwa u żnej. Ġitni xewqa naqbad magħha, sewwa sew lil ħadd ma kemm. Elsak fuqha nifraħ biha, ħadd il-gos ma kemmek xejn. Bdiet ukoll tantifraħ biha, silna f'sal ta' mrati tnejn. Wara ftit ħaddanta miegħi, ħadta tixrob strada stretta. Wara morda passiġġata, ħadd ġieta balzu rekk. Hawn it-tnejn naqajna l-mastra, għax it-tnejn kellna interess. X'waħda din sibt il-ġemma, kienet oħti, oħti stess. Kienet oħti. Sajba ġbitzaġ għalek, ej, sajba ta' sew l-affar. Mela nistgħu naqdu tfej bħala żewġ kampjuni tal-pjattier. Ġibda fil-ħala, ma tiegħi il-ballu tiegħi. Ejk bar tjaw it-tnejn, ma tiegħi, oħti kienet, oħti.